hiyo ilikuwa kitendo ambazo zinatoka kwa mahasimu wa dawa hii. Dawa hii ina mahasimu wake, wale wasioipenda, wale wasioipenda wakawa wanazungumza vibaya. Na hili hata salimika nalo kila mtu anayetaka haki, mtu anayetaka haki, anayetaka awe mfuasi mzuri wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bas kejeli hazito muepuka. Na kwa sababu gani? Kwa sababu yeye anamwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni gharibun, alikuwa ni gharib, na masahaba walikuwa ni maghuraba, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatabiri kwamba watakuja ghuraba baada ya Islam, ghariban wa sayaudu ghariban kama bada atuba lilghuraba. Qalu wa man humu lilghuraba ya Rasulullah? Qala alladhina yuslihun ila fasada an-nas. Uislamu umeanza katika hali ya unyonge na ugeni, na utarudi Uislamu kuko akhiru zaman katika hali ya ugeni na unyonge kama vile ulivyoanza. Mwisho mwema uwapate wale watakaoonekana kuwa ni maghuraba, wageni, kwa maana watu watakuwa wanawashangaa. Ghuraba ni watu wageni walioingia mjini, wenye mji wao wakawa wanawashangaa, ndio asili ya ghuraba. Wala nyinyi watu wanashangaa, mbona ameacha msikiti ule pale wale wanaongozana kwa wawili, mbona ni kikosi tu cha watu wawili, watu watatu, mbona kijikosi cha watu kumi tu ndio hao hao, mbona kadha, watu wanawashangaa. Yaani kwa wao ni kitu cha mshangao. Hao ndio maghuraba. Ikifika wakati idha rafadha almar'u sunnah, pia anapotekeleza sunna akataka apatie usawa wa sunna ambayo haikuzoelewa na watu. Eh, wanasema idha rafadha almar'u sunnah lam ya'lafha an-nas. Watu hawakuizoea sunna hiyo, watamwambia watu ata bidini jadid. Huyu wamekuja na dini mpya. Na dini mpya imeingia wale. Mbona hataki hata kuswali na sisi wale? Kwa hiyo yote yule ambaye kwamba atapita katika hii njia ya Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, basi kuna fungu atalipata, kama ambavyo mtume alikejeliwa na yeye pia atakejeliwa, kama ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam watu walimtia midomoni na yeye pia atatoa midomoni. Hiyo itakupata sehemu, kila mmoja kwa kadiri ya ikhlasi yake na jinsi anavyojiimarisha na kujikurubisha katika dini, kila mmoja kwa kadiri ya istitaa yake. Sasa kuonyeshwa vidole, kuambiwa kama kadha, wale wanaswali kwenye nyumba tu ya mtu, mtu swali msikitini upate daraja 27, ukiswali nyumbani. Hadithi inasema swalatul jamaa, swala ya jamaa. Sawa, swala ya jamaa ni bora kuliko swala ya mwenye kuswali kweke kwa daraja 27. Na jamaa inaanza kwa watu wawili tu, imamu na maamuzi. Mimi ni imamu, pembeni yangu kaa kuna maamuma wangu, hii ni jamaa kama wanavyosema ulama. Na nyinyi hapa mko zaidi ya watu wangapi? 10. Sasa kwa nini isiwe hii jamaa? Lakini kadhalika da'wa yetu inahitaji tamayuz, tamayuz, kujibagua, ili tusichanganye haki na batili. Na maslahi mengi yanapatikana katika tamayuz. Sababu leo jaliani nyinyi ningekuwa mko mule, nani angefahamu da'wa? Lakini mtu akiona ah, kwani wale wana nini, atataka kuwafuatilia. Anaweza kaja siku moja akakaa akasikiliza, alafu akapima yale yenu na yale ambayo kwamba yako mitaani, akaona mbona wao wataka dini hawa. Na hili lipo leo, kama sijakosea, yuko anazungumza na Abu Khawla au Abul Hasan, hapana, kulikuwa kijana mmoja anasoma Mbeya, tulikuwa naye Arusha leo hii. Kwa tunazungumza habari ya dawa jinsi inavyotanuka. Akamwambia hii dawa wanaifahamu sana wanafunzi mavioni. Nikatoa mfano. Na kijana mmoja kipindi tunasomesha pale chuo kikuu cha Dar es Salaam, yeye ndo ameingia, wanamuita first year, mwaka wa kwanza. Ametoka form 6 huko ana misimamo yake ya kigaidi. And so yeye gaidi, anaathirika kwamba anawapenda wale al-shababi, apenda nini? Mba jihad, jihad. Fikra vijana zinaoingia kupitia mitandao ya kijamii. Sasa mimi nasomesha darasani, yeye akawa ametoka. Akakabishana na mzake, vipi? Niko nani leo? Nani nasomesha huko? Siko yule jamaa ane nini anaipamba serikali yule? Ili kupamba serikali ni kusema kwamba haifai kuwazungumzia kiongozi makosa yao hadharani. Kidini yetu tunasema hivyo. Ukimwona kiongozi wako anafanya makosa, usimfedheheshe, kumdhalilisha, kumnanga juu ya yale yake kimakosa mbele za watu. Ukiona kama kuna makosa, basi kuna njia umeelekezwa na sharia ya kuwa na ichemba. Na kuwa na ichemba, mfano kama ni mheshimiwa mbunge au mheshimiwa waziri, kama huwezi kwenda kwake, utakwenda wapi? Ofisini. Ndio hiyo, utakaa kwenye foleni, utakaa kwa secretary, atakuhoji, atakupa appointment, unakwenda kukutana na mheshimiwa pale, mmalizie maneno yako yote. Sasa ukiwa na haki, basi wewe kama kuna jihadi bora ni hii jihadi, ule maneno yako haya mbele ya kiongozi dhalimu, mwambie yale yake yote, wewe unafanya hivi bwana, ifai wewe na yeye, wewe na yeye. So au kama ni mheshimiwa rais kadhalika, nenda kaombe kukutana naye. Kuna barua ya posta, sanduku la barua, sio? Andika barua Ikulu, mheshimiwa rais. Tafuta namba yake ya simu, mpigie. Sawa? Hii yote ni katika kukaa na chemba. Kwa hiyo ukizungumza hivi, wale wanasema, unaona? Kuna yule yule swali pale, kazi yake anaisifia tu serikali. Natoa mfano. Lakini huyu kijana nimezungumzia hivi sasa hivi, kama kuna salafi wale wa mstari wa mbele, kama kuna jambo lote labda tangulizo la kisalafi, yeye yuko tayari. Mimi ni kwamba alikaa tu siku moja akatega sikio, bado na maji ya sira yake, machuki, lakini uongo, haki ni haki, haki inapenya, haki inavunja mlima. Kwa hiyo kadhalika, kama kaja mtu akakaa akasikiliza, akapima yale kule, akapima yale kule. Sasa unataka dini hawa? Hii ndio dini jamani, nataka dini tena. Ingia katika dini. Sasa swala ya jamaa inaanza kwa mtu mmoja, inaanza kwa watu wawili. Kwa hiyo kuita ya msikitini jamaa na ya kwenye swala si jamaa, si kweli. Si kweli. Kama maneno ya watu. Lakini kadhalika dawa yetu inahitaji tamayuz. Tamayuz ni kule kujibagua. Hatujibagui kwa maana hatutaki watu. Tujibague ili tujionyeshe. Na lengo letu sio kujionyesha kwa maana kujionyesha, watu waone. Kwa ni wale kina nani? Kule kufanya hivyo ni dawa peke yake. Ni ulinganizi pia ule. Watu watakuja, watakaa, watasikiliza. Kiko ni jamaa kwa mtu anakuja kesho, kuja kesho. Tangu amevaa suruali na jinzi limebana, mpaka tafuta na yeye kijikanzu chake kimoja cha wiki, anakivaa kwa wiki mpaka wiki, mara kaongeza kanzu ya pili, mara na kanzu saba na yeye. Tumefahamiana vizuri? Mambo yanakwenda katika sura hiyo. Na dawa isingelifahamika kama si kwa sura hii ya tamayuz. Kuna baadhi ya wakati hatuna uwezo wa kupata hata kijumba kama hiki mfano. Tunachanganyikana nao tu wazee. Huku tunafanya jitihada kutafuta hata mabanda ya mbao. Tukao tunafanya dawa hiki. Msi Mererani nakumbuka Mererani, ilikuwa na kituo kabla ya ule mpasuko baina yetu na Hajawira. Ilikuwa na kituo. Walitoka ndugu zetu kutoka kwenye msikiti wa Ansari Muslim Youth Center Mererani. Sawa. So, hawana uwezo kujenga kwa block. Kwa hiyo kufanya nini? wakazungusha mabanzi, msikiti wa mabanzi, msikiti wa mabanzi, msikiti wa mabanzi, msikiti wa mabanzi, so ufanye dawa. Huo ni mfano. Kwa hiyo kama hatuna uwezo wa kikubwa, basi kidogo tutaanza nacho, hata msikiti wa tope. Kuna sehemu kwamba kuna udongo unauzwa, ah, udongo si tunachimba tu hapa, msikiti wa tope tunafanya dawa hivi. Huku kadri siku zinavyokwenda na michango yetu hapa na pale, ndugu zetu pia tunawaambia katika kheri hiyo, imani kuna kheri huku, sisi ndugu zenu tumesoma katika jambo fulani, mfano basi kuna mchukua 15 tunatuma kesho kutwa, haya mwingine kuna nondo natuma kesho kutwa, haya tumesimama kuta nne. Na kujenga msikiti si kitu kikubwa, sababu msikiti ni kuta nne peke yake zenye madirisha makubwa. Kwa hiyo pia hayo matofali hayaingii mengi. Ni sisi kuwa na insaf, kuwa na uchu na uchungu na vitu kama hivi, kwa sababu kitu chetu na sisi tukachangia. Huna kikubwa, toa kidogo kwa ikhlas, Allah anakibariki, usirudi nyuma. Pata fahari kwamba mimi nikitoa matofali yangu 30 msikiti ukijengwa, mimi pale pia nitapata sadaka tunjaria hata nikifa, na vitu kama hivyo. Au mama wangu amefariki, mimi basi natoa matofali yangu 40 haya ya maendeleo mare mama huko aliko. Kumpende mama yako wewe marehemu, kumpende baba yako marehemu, na vitu kama hivyo. Tunafahamiana vizuri? Tayeb. Hilo swali la kwanza. Swali la pili, nikumbushe. Kwa nini Mashia wanamfadhilisha sana Bilal bin Rabah? Mimi niliwahi kusoma kumbe kitabu gani nilipokuwa tunasoma soma kujua mambo mengi kuhusiana na Mashia, hasa kwenye kipindi cha Nadwa. Tulisoma sana vitabu vya Mashia katika kipindi cha Nadwa na vitabu vya Ahlus Sunna kuwazungumza Mashia. Lakini kuna watu kama vile kina Ammar walikuwa katika jeshi la Ali bin Abi Talib, kina Miqdad bin al-Aswad al-Hadrami na kina Bilal bin Rabah. Kwa hiyo huenda sababu kubwa kwamba hakushiriki katika jeshi la upande wa pili, jeshi kinzani, wao walikuwa na Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Hii ni katika sababu kwa kwamba wao wanawafadhilisha hawa masahaba, Bilal bin Abi bin Rabah, Ammar bin Yasir, Miqdad bin al-Aswad al-Hadrami. Na huyu pia alikuwa rafiki yake, pamoja kwamba ni masahaba wote, kipi alikuwa na usuhuba. Ndio maana pia hata maswali yake nyeti yanayohusu yeye yanamhusu yeye, mambo yake ya siri, kwa mara kwa mara alikuwa akitokwa na madhi Ali bin Abi Talib. Na hadithi inayotaja Imam Bukhari na Muslim, anasema kuntu rajulan madhaan fastahayitu an as'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lima fan ibnatihi minni fa arsaltu al-Miqdada ibn al-Aswad al-Hadrami. Ilikuwa ni mtu anatokwa na madhi mara kwa mara, sijui nifanye nini. Nikamtuma, nikaona haya kwenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Sababu Mtume ni mko wangu. Na hii pia ni dalili kwamba watu watakuwa waheshimiwe. Usongee maneno ya tukutupu mbele ya mkwe. Usima kusi mbele ya mkwe. Nikamtuma Miqdad ibn al-Aswad aende kaniulizie. Na kufika kule hakusema kwamba nimetumwa na Ali. Ya Rasulullah, kuna bwana iko hivi na hivi na hivi na hivi. Aoshe zakari yake na achukue udhu. Hilo swala kuoga au shidu tatar, achukue udhu aswali. Kwa hiyo inaonyesha kwamba alikuwa na usuhuba. Kadhalika siku moja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Ali bin Abi Talib na kikosi cha watu, katika hao wakamteua pia Miqdad ibn al-Aswad al-Hadrami. Niendeni sehemu fulani inaitwa idhabu ila rawdat khakh, inaitwa rawdat khakh. Mtamkuta mwanamke hapo kwenye nywele zake ameficha barua. Nileteeni hiyo barua, nileteeni hiyo barua. Barua iliandikwa na Hatib bin Abi Baltah, anawatumia masafiri wa Quraysh, anavunjisha siri za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nileteeni ile barua. Katika aliyemtuma ni Ali, na katika genge yupo pia Miqdad ibn al-Aswad, kuonyesha kwamba walikuwa na ukaribu fulani yeye na al-Miqdad ibn al-Aswad. Ndio hawa wengine ambao kwamba tunawasa. Wallahu a'lam. Anasema shekhe umetolea mfano, shekhe Abu Muhammad Rogo, kwamba alitoa mawaida Muhammad Rogo, kaandika hivi, nasoma Abudi, aitwa Abudi, kama ametoa mawaida ya kuwapotosha watu, naomba kufahamu ni kwa kauli yake ipi isiyokuwa na dalili amewapotosha watu. Mwenye jibu tu, si majibu yamesha tangulia kwenye maneno yako tayari. Abu Dirogo, mimi kwanza namfahamu. Mimi nimesoma Ansar Muslim Youth Center Tanga, Barabara 19. Kipindi hicho walikuwa wanakuja kwenye seminar za Kiansar. Wanakuja Abu Dirogo, wanakuja Bahero, wanakuja Abu Hamza kutoka mashaka wa Mombasa. Na yani nafahamu kwa kumuona mazungumzo yake, ila baada ya kuwa ameingia katika itikadi hii mbovu ya kikhawarij sikumuona mpaka alipouawa. Na mimi huyu niliwahi kumsikiliza mwanzo, ndio kumsikiliza kwa maana ya kuna bwana mmoja alikuwa ni mpenzi sana wa huyu. Mimi nikamwambia bwana huyu simsikilize. Anaambia nyi waoga tu bwana, nyi waoga tu. Uje msikilize vizuri. Akachukua laptop yangu siku hiyo. Akanafanyekea audio zake, video zake mbili au tatu. Kafungua nikamsikiliza. Kumsikiliza lengo sio kwamba mimi ni mshabiki. Yani nataka sikize ana hoja gani, anasema nini, ili hata tunapotaka kufikishia jamii na kuwaelimisha watu basi tumie zile zile hoja zake uonyeshe udhaifu wake. Unaelewa vizuri hapo? Tafadhali sio nyumbani kwangu na mtu wangu pembeni. Sikiliza mimi kwa naangalia hali yangu, nika pembeni namwambia huyu bwana nilikuwa nikimsikiliza hapa kwa haya anayosema atakuja kuuawa. Na naye nakumbuka mpaka leo. Bas. Nikazifuta zile video. Lakini print zake kwa nimezi note sasa hivi. Na yeye kumbuka kwa sasa hivi kwa haraka mfano, mtu mfano au nijibu hili swali. Anasema Allah kwenye Qur'an anasema kutiba alaykumus siyam. Kama kutiba alal ladhina min qablikum. Manake nini imefaradhishwa juu yenu? Saum. Imefaradhishwa juu yenu saum kama ilivyofaradhishwa saum kuwa ni faradhi kwa waliotangulia kabla yenu. Tunachokiona kwa Uislamu kwamba ikifika mwezi wa Ramadhani Waislamu wanafunga. Hakuna anasema jamani tusubirini bwana, wajua wajua mwezi wa Ramadhani huu bwana wajua. Waislamu wote wanafunga. Asiyefunga ana vidonda vya tumbo. Ifunga msafiri kwa safarini huko, safari zenye mashaka. Lakini Waislamu waliokuwepo waliobaki ambao kwamba hawana nyudhuru wanafunga. Kwa sababu gani? Allah akasema kutiba alaykumus siyam. Maana ya kutiba imefaradhishwa juu yenu saumu. Allah huyo huyo aliyesema kutiba alaykumus siyam ndiye aliyesema kutiba alaykumul qitalu. Imefaradhishwa juu yenu jihad. Kule kumesemwa kutiba, huku imesemwa kutiba. Kutiba alaykum, kutiba alaykum. Kutiba alaykum as-siyam. Kutiba alaykum al-qital. Kutiba ile ina rangi gani mpaka mkafanyia kazi? Kutiba hii ina rangi gani mpaka mkagoma kuifanyia kazi? Mbona kutiba ile hamsemi awajua? Wajua bwana Ramadhani hii tuiache, badala yake tuje tufunge Ramadhani kwenye mwezi wa Dhulqa'dah. Hii jihadi bwana watu bado bwana sijui na nini, watu watakao wasome kwanza. Tufahamiane vizuri hapo. Yaani anajenga shubha. Ili ajenge hoja msingi wa mazungumzo yake kwamba watu hawataki tu hii jambo. Hawalitaki tu. Hawapendi mambo ya jihadi. Ni imani zao ni dhaifu. Waila kipi kinachowafanya wasifanyie kazi kutiba hii na waifanyie kazi kwa nguvu zote kutiba ile? Na utakuta mtu labda kabla ya Ramadhani ameshanunua vipolo vya sukari, vipolo vya ungangano, maandalizi ya kuipokea kutiba alaykum siyam. Sasa hivyo huko mbona wafanye hivyo? Sasa huku ni kuwa kuwapotosha watu. Iko amri inawasaa na iko amri haina wasaa. haya wanajua waliosoma mambo za somo ya usulu. Na Abu Drogo hakuwa ni msomi hivyo. Hakuwa msomi. Mwelewa vizuri? Kuna amri zina wasaa na kuna amri hazina wasaa. Ramadhani ikiingia ni mwezi ule ndio ushaingia. Lakini jihad a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Waandalieni kwanza. Sisi tuna maandalizi gani? Na ikisema min quwwa imekuja nakira. Huingia quwwa zote na kikubwa katika nguvu ni nguvu ya kiimani. Msimamo wa kitauhid. Utaendaje kwenye jihad umefahirizi? Utaendaje kwenye jihad? Unapiga unampigania nani? Mwenye nini? Sisi tumpigania Allah. Lengo letu ni nini? Tuliinue neno lake liwe juu. Wewe bado una neno la kuikandamiza tauhid iwe chini. Una kipande cha ushirikina katika mwili wako umekifunga. Uweza soma mubahirizi wala kadha wala kadha, lakini bado unajitikadi lako la kwenda kuzunguka na kuzuru makaburi. Kwenda kufanya nini kwenye jihad? Wanasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, walipokuwa wakipigana na jeshi la Tatari mwanzo walishindwa vile vita. Kuikagua safu yake kuna bado watu wana mashiriki na ushirikini ya kikani. Kwanza akaweka chini akapiga msasa. Sasa tuta tukatoka leo hii rundo la watu hizi jihadi haya tuendeni tuendeni. Tukafika mbele kuna mmoja kaona zafa. Na yeye ni mtu wa zafa. Tutaenda naye atachomoka. Jamani ya, ndafsalia mtume mimi huyo. Kuna genge la watu 10 limetoka. Tuna jetu. Sasa, sasa. Wengine fika mbele wakuta watu wanazuru makaburi wanayazunguka makaburi. Yeye ni mtu wa tarika. Anaanza kumzuru Abdul Qadir Jilani. Genge limetoka. Tutafika watu wangapi kwenye jihad? Bado tuna takataka na nongonongo za kishirikina nyingi. Kwa hiyo kwanza watu wasafishwe mioyo yao. Na ndio maana jihad haikuwa Makka. Jihad haikuwa wapi? Makka. Jihad ilikuwa Madina. Watu washafika Madina. Mtume ameshawalea. Na mwanzo mwanzo alikuwa anamwambia mtume tupigane, tupigane, mtume anamwambia bado, bado. Paka Allah alipoona imani thabit katika nyoyo ya masahaba, hapo ndipo alipoteremsha idhini. Udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Kwa kikubwa kwanza ipatikane at-tasfiya. Tusafishane. Bado hali si nzuri, waweza kwenda huko kafa alafu kafa itikadi ya kishirikina, sababu bado unaitakidi juu ya mizimu ya kwenu, una tambiko zako, huna aqida, bado unaitakidi kwamba Allah yuko kila sehemu. Wewe sasa utakwenda na uchafu kule, haitakubaliwa amali yako. Tusafishane kwanza kiitikadi. Lakini baada hapo, je, tunao uwezo wa kupambana ili maafa kwa Uislamu yasitokee makubwa? Nani leo hii atakapambana? Na inavyosemwa kwamba Waislamu, mfano mzuri Tanzania hii, wako wengi kuliko Manaswara. Sio hivyo? Lakini wana nguvu ya dola kama walivyokuwa na Manaswara? Hakuna. Hakuna. Wapigania nini? Sheikh Uthaymeen anasema rahmatullahi alayhi, sisi leo hii tuna vibunduki vya kuindia ndege. Watu leo wana bunduki na nini huko juu? Hivi vibunduki vile ambavyo kwamba wao leo hii wanaindia ndege. Tutapambana na mtu mwenye madude ya kisasa na ya kileo? Bado. Na Allah tabarak wa taala hatuwekei taklifu yoyote isipokuwa kwa uwezo. Muabuduni Allah, mcheni Allah kadiri ya uwezo wenu. Uwezo huo sasa hivi hatunao. Mfano mzuri chukua, hawa walikuwa wakilingania haya wako wapi? Hawa walikuwa wakilingania haya wako wapi? Nani kawatetea? nani kawanusuru? Takwapi? Huu ni mfano mzuri kwamba kumbe istitaa hatukuwa nayo. Huyu aliyemtaja Sheikh hapa Abu Bakar Makaburi, Abu Makaburi ambaye alikuwa ni yuko Beneti na Abu Dirogo. Mara kuna makamani mara ndo kadha. Kaambiwa haruhusiwi kutoka nje ya Kenya. Ana kihoro. Wapi aende? Nini hakuwa na istitaa? Hala uwezo wote. Menyanganywa pasipoti, menyanganywa kadha, menyanganywa kadha, uruhusiwi kutoka kwenye mipaka ya Kenya. Sikuna Waislamu ndani, wako wapi kwa kumnusuru? Kauawa hadharani. Na yule naye kauawa hadharani. Hakuna aliyeibuka. Na mke wake juzi hapa wakati nisikia kafungwa miaka mingapi? Miaka mingapi? Kumi. Nani kuna kumsuru? Nani kuna kumtoa? Sasa mtaka mjumu mseme kwamba huu Uislamu wetu hauna akili kwamba unawapeleka watu mbele alafu wafe tu. Yaani Uislamu unataka mambo yawe hivi. Wakati Allah Tabarak wa Taala kaichelewesha Fathu Makka. Sawa? Kwa sababu ndani ya Makka bado kuna Waislamu walioficha imani zao. Allah akasema laula rijalun mu'minuna wa nisaa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uuhum fatusibakum minhum ma'arra bighayri 'ilm. Lau kama si wale waumini wa kiume ambao kwamba wako Makka na wale waumini wa kike ambao huenda nyinyi mkawashambulia na mkawasambaratisha pasina kuwajua, hilo pekee yake likacheleweshwa. Kwa maana kwamba damu ya Waislamu iko ghali. Kwa hiyo Uislamu kwamba uwe kama vile hauna macho kwamba ndio lazima tukafe wote tumekufa. Na tukifa sisi mfano mashekhe ndio jalia mashekhe wa kisalafu wote wanakwenda kwenye jihani. Kafu wote wakapigwa mabomu kwa risasi wakafa. Wewe jamii iliyobaki Tanzania. Hii inakwenda wapi? Kwenye Maulidi inakwenda kwenye yatima. Ha? Alafu ndio nini? Tunafanya nini? Kwa hiyo Uislamu wetu hauna macho kuangalia mbele. Ndio maana kwamba istitaa kwanza uwezo upatikane. Kwa hiyo ya kuzungumza katika hili ni mengi, lakini mfano wake ni huu mmoja peke yake. Lakini jingine alikuwa akiwakufurisha kila Muislamu anayefanya kazi serikalini ni kafir. Abu Dirogo alikuwa akimkufurisha kila Muislamu anayefanya kazi kwenye serikali ya Mwai Kibaki kwamba ni kafiri. Au ya Uhuru Kenyatta. Wewe nani? Ah, mimi bwana. Mimi ni OCD. Ah, uko wapi unasoka nini? Wewe kafiri. Kila aliyekuwa bungeni kafiri. Kwa mawaziri wale baada ya mawaziri wa Islam makafiri wote. Na wale wabunge wa Islam makafiri wote. Wenye kituo cha kazi za mtaa kafiri. Kwa hiyo kwa sababu akakubali kuwa chini ya serikali kafiri. Na anaridhia ukafiri ni kafiri. Wana fatwa zao hizo. Hawakubali katika hili, hawakubali sababu ya watu. Hawakubali huyo bwana. Hawakubali. Kiongozi wa serikali anamshauri wa serikali shule. Hawataki. Ah, mbona habari? Nakupoa jamaa yao sema hivyo. Hayakuwa. Ah, jamaa mwingine shauri nitaongezea hilo la faida. Kwa sababu hao wanaofanya zaka jihadi hawamkubali shekhe lao katika hili. Abu Dirogo akasema kufanya kazi kwenye serikali ni kafiri. Utakuta ni walimu wa shule. Sasa makafiri, mbona nyinyi mkula mishahara ya watu ya serikali? Si ukafiri huo mbona mko hospitalini? Wauguzi? Si ukafiri huo mbona mko jeshini? Makafiri huo mbona mwaishi kwenye serikali hii, msenda kwenye serikali ya Kiislamu, mwasubiri nini? Stahili jamani. Ingine, Sheikh. alikuwa viongozi wa serikali na watu wa hadharani akiwatukana na mtume akasema viongozi nchicho mkono. Ni mengi sana, twende swali lingine. Nini hukumu ya kumkejeli, kuwakejeli wale wasiokuwa katika manhaji hii sahihi? Ndio swali la kwanza. Kuwakejeli. Je, namna gani inatakikana kuzungumza nao? Na tuzungumza nao vipi? Sasa watuelewe. Kumkejeli mtu, haya ni katika mambo ambayo yamepelekea isipendwe na watu ile dawa ya kiansari sunna. Sabu wewe wamkejeli mtu alafu huyo wewe mtu wataka aje awe kama wewe, wewe ni wewe wataka akufuate, yani inaingia vipi hivi? Nakumbuka zamani huku mitaa ya Moshi huku au Arusha, ilisikika maneno, kuna vijana ambao waliingia kwenye uanswari ule, sababu uanswari uliingia na jazba, jazba kubwa sana. Haa, mtu wambia mwenzake, hali ya ngaliwe, kidefu chupe. Haa, kama kalio. Oyo mtu ule mwambia hivu, kidefu chupe kama kalio. Afo, ngia kwenye suna she. Yari, wamtusi afo, omlingania. Anakubali vipi ya mani? Haa, kumoja alikuwa kipanga safu. Paka safu akakuta mwanamume mmoja akafanya swali la burutika. Kina mama pange safu ya nyuma. Kina mama safu ya nyuma. Kina mama kwa maana yani mtu anaburuza suruali sababu wanawake sio mruhusiwa kuburuze. Kwa wanawake watakuwa pange safu ya nyuma. Hakujielewa yule. Paka mzake akamgusa, wewe mama ukusudia wewe. Mimi ndo mwanamke. Usiona mavazi sio mabasketi. Vitu kama hivi vilikuwepo katika uanswari, na ndio maana haikupata kabuli kwa sababu kulikuwa na lugha ya kejeli. Lugha dawa yetu sisi ahlu sunna wa jamaa salafiyun ni dawa yenye heshima na taadhima, haina maneno machafu, haina matusi, sababu ni dawa yenye huruma, kwa maana kwamba yamhurumia mpaka kafiri. Yaani tutakiwa tuangalie njia gani tutawatoa wale makafiri kuyabudia misalaba waingie katika Uislamu. Sikwambii Muislamu mwenzako ambaye ana misingi ya kimakosa. Kafiri anayeabudu msalaba, anayemwabudu Bikira Maria. Natakiwa wewe uangalie jinsi gani ya kumnusuru yule na aingie katika Uislamu. Kwa hiyo sidhani kwamba ukimkejeli atakutegea sikio, sidhani. Bali ukimkejeli anajenga uadui na wewe na anaufunga moyo wake. Kwa hiyo kumwambia hii ndio hadithi ile, anakuambia kwenda zako, mtume anaweza kuongea upumbavu kama huo sababu tayari wewe umeshamtusi. Unafahamiana vizuri? Nah, na mifano iko mingi sana. Ndio maana pia unaambiwa wahadithieni watu kwa yale wanayoyajua. Kwani asije au wewe usije ukasababisha akakadhibishwa Allah na mtume wake. Haya maneno ya Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Ametaja Imam Bukhari, hadithu nasa lima ya arifun aturiduna an yukadhaba Allahu wa rasulu, wa hadithieni watu kwa yale wanaoyajua. Sababu mkiwafikishia watu jamii ambao kwamba hajui mambo, ukaleta sunna ya kinguvu, watakataa mambo hayo, watakataa mambo hayo. Ninakumbuka msikiti fulani, kuna kijana aliingia akaswali na viatu. Kijana aliingia akaswali na viatu, jana yake imamu wao waliwasomesha mlango wa kuswali na viatu msikitini. Yule kijana akaona takriba zake, akazifua, akaziosha, akaziweka kwenye mlango wa msikiti. Kaingia na zambani. Na kupepicha kwamba jamii ikiwa haielewi mambo fulani, basi sunna au hekima ni kuacha kufanya mambo fulani kwa maslahi ya jamii isiyoelewa. Kaingia na viatu, kapanga safu. Imamu kabla hajaleta takbiratul ihram, imamu mmoja akasema, imamu kuna ndugu yetu kajisahau hapa. Wallahi alazim. Kuangalia imamu akaona jamaa kwa faraba. Imamu anakumbuka kwamba jana alitoa darasa la kuswali kwa viatu. Kama kigeni viatu ambaye huyu hapa. Imamu akanyamaza kimya, kagua safu mpaka kufika kwa yule bwana, akamwambia hebu inua viatu vyako ni vione. Kana akavinua, havina mchanga. Anaa siko tohara hivi. Nyuma yule kijana kuna mzee amekasirika mpaka ana hema. Yaani ana hasira mpaka ana hema. Watu wakaswali. Baada sala akasimama yule mzee. Imam, umemwona huyo? Umemwona huyo? Yao akamwambia, mzee ni sunna. Hii sunna hii. Hii sunna hii. Huu ni uvuta bangi. Na watakuja uvuta bangi wengine kama hao watakuja kuja kunya msikiti afu msema ni sunna. Nini? Jamii bado haijafunzwa mambo yale. Na hii sio kufunzwa tu. Kuna mambo mengi ya kuyachunga. Kwa kama tunachunga kutekeleza baadhi ya sunna, vipi usijichunge katika maneno yako kwa watu? Yaani vipi usijichunge katika maneno yako ikijeli kwa watu? Utawalenganiaje sasa watu? Ikiwa wale wamefanya jambo la kisunna japokuwa limekhalifu utaratibu. Sababu baadhi ya ulama wanasema sio katika misikiti hii jamaa zuria sasa hivi. Wewe ukiangalia msikiti watu walioswali kwa viatu ni msikiti ambao kwamba ulikuwa na changarawe na michanga. Sawa. Lakini leo tuna mazoezi zulia yetu, makapeti yetu. Kwa hiyo ukitaka sunna hiyo ime ukaifanye nyumbani kwako, swala za sunna za kablia na baadia. Au ukaswali ufuko bahari, ukaswali jangwani, ukaswali wapi? Lakini sio katika msikiti yenye mazulia. Hii ndio hekima yake. Kwa hiyo ikiwa jambo hili la pamoja kwa wako baadhi ya ulama wa zama zetu hizi pia wanasema ah, msikiti hii tuswali nayo. Hatuwezi kuacha sunna kwa sababu ya makapeti. Toa kapeti lako tudumishe sunna. Unafahamiana vizuri? Naam. Ninachotaka kusema kwamba ikiwa jambo la kisunna baada ya wakati tuzuiliwe tusilitende kwa kuangalia maslahi ya watu. Vipi tusi na kigeni tusiyachunge haya katika kuangalia jinsi watu kwa kulingania. Kwa hiyo tujiepushe na vitu kama hivi. Eh, waweza kumkejeli na kumshusha hadhi kiongozi wa bid'a. Aina ukamdogosha kiongozi wa bid'a. Sawa? Lakini sio hawa awamu nnas. Watu usijijua. Watu wanazungumza nao kwa lugha nzuri ili afahamu na aelewe. Yule anafanya inadi, yule kiongozi wao anafanya inadi. Kwa hiyo inafaa kwa kumwambia maneno makali. Eh, yenye vidhibiti vyake. Wallahu a'lam. Kwa chini yake pale. Ya pamoja ni. Ndio ningine pale pale chini kwa tutawalingania vipi tena? Inshallah malizia. Malizia ile. Kufunika paji la uso na kofia. Anamaanisha labda wakati na swali. Najiuza ulizi. Au la mani vizuri, mtu anaposujudu basi paji la uso liwe mubashara linagusa sehemu ya kusujudia. Pamoja kwamba ikiwa kofia imeziba sehemu ile hakuna ubaya kwa maswala haiba kuliko. Swala kama swala iwe ni kilemba iwe ni nini haiba peliki. Na sio sharti kwamba lazima paji la uso liguse lako inapendeza na ni vizuri mno. Eh, ukaisogeza kofia yako unapotaka kusujudu usujudu kwenye paji la uso. Sababu inakuja hadithi katika Bukhari masahaba wanasema kwamba kipindi kile linapokuwa jua ni kali anaposhindwa mmoja wetu kusujudu juu ya ardhi basa fa thawbahu fasajada alayhi. Anaitandika nguo yake chini kisha anasujudia juu yake. Nikuja hadithi hiyo na wale ambao wanasema kwamba ni vizuri wajitahidi kwa sujudu ya paji la uso, kishindikana hivyo swala haibatiliki kwa kuwa eti sehemu ya kusujudia imefunikwa kwa kilemba au kwa kofia. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.